Gibbs. Goedemiddag. Opnieuw bestormingen in het centrum van Ramallah. Ook een lokale groentemarkt werd in de brand gestoken. Journalist Eva Ludeman die was hier vannacht getuige van. En zometeen vertelt ze er alles over. Maar nu eerst. In Den Haag wordt hard gewerkt aan het smeden van een nieuwe kabinetsploeg. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De leiders van de vier formerende partijen spreken met kandidaat-premier Schoof en informateur Van Zwol over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Dat overleg begon even na 10 uur vanochtend. Het nieuwe kabinet moet voor ongeveer de helft gaan bestaan uit bewindslieden van buiten de politiek. Het is de bedoeling dat het kabinet van Schoof op 26 juni op het bordes staat. In Rotterdam zijn 1100 mensen tijdelijk hun huis uit, want er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Die ligt onder de grond van inmiddels 3 gesloopte huizen. Verslaggever Vincent van Rijn is al de hele ochtend in Rotterdam. Vincent, iedereen is zijn woning uit. Is het ontmantelen al begonnen? Ja, de explosieve opruimingsdienst is daar druk mee bezig. Hoe dat precies gaat, ja, dat kunnen wij helaas niet zien. Vanwege de veiligheid is de hele straat hier afgezet. Er staan ook grote groene schermen die ons het uitzicht benemen. Maar mij is verteld dat de EOD druk bezig is. Je moet je voorstellen, die bom die ligt inmiddels in een diepe put, recht onder 3 huizen die inmiddels gesloopt zijn. En bomexperts gaan eerst de ontsteker verwijderen. Daarna zal de bom dan uiteindelijk uit de put worden getakeld. En dan wordt hij vanmiddag naar de Maasvlakte gebracht om daar dan tot ontploffing te worden gebracht. En ik sprak hier allemaal over met de bewoner Jan Boyster, 76 jaar oud. Want hij woonde jarenlang in het pand recht boven die bomlocatie. En ik vroeg hem hoe dat voelde toen hij erachter kwam dat er recht onder hem een oude bom lag. Raar, want ik ben er ongeveer 20 jaar geleden komen wonen. En na een half jaar zei een buurman tegen mij: weet jij dat er misschien hier een bom ligt? Toen riep ik: nee, dat is mij door de verkoper niet verteld. Toen heb ik de gemeente benaderd en die zei dat het veilig was. En bovendien, die bom lag er al 60 jaar. Dus ik heb me er niet zoveel zorgen om gemaakt. Iedereen vraagt van: sliep je toen slecht? Ik heb heerlijk geslapen al die tijd. Tot het moment dat de buurman, diezelfde buurman, problemen kreeg met zijn fundering. Houten palen, grondwaterpeil dat zakt. Toen wilde hij daar aan gaan werken. En zei de gemeente: dat gaan we niet doen, want er ligt een bom. En dat, dan komt er een heel proces op gang met als uitkomst: die bom moet worden geruimd. En dat betekent vervolgens weer 3 panden slopen. Dat pand waar ik in woonde en de 2 panden links en de panden links en rechts. En, maar toen ik hoorde dat die er inderdaad lag, en nog wel recht onder mijn slaapkamer, sterker nog recht onder mijn bed, toen vond ik het opeens een heel stuk minder leuk. U bent nu zelf verhuisd. Met wat voor gevoel staat u hier nu te kijken? De hele buurt is afgezet. Allemaal mensen die voor een dag hun huis uit moeten. Nou ja, het is spannend. Het is mixed feelings. Want ja, het was toch het huis waar ik 20 jaar gewoond heb. En met heel veel plezier. En ik mis de buurt, want het is een hele leuke buurt die aan het verjongen is. Ik mis dat. Maar ik heb die gevoelens ook al een beetje gehad toen ik kwam kijken bij het slopen van die panden. Dat heb ik ook geregeld gedaan. Vindt u het nog spannend of hoe het vandaag afloopt? Ja, ik vind het. Het zal allemaal goed gaan, daar ga ik vanuit. Maar het is toch spannend. En het is omdat ik iets ga doen. Ik ga die bom mogen laten ontploffen. Op de Maasvlakte, op die knop mag drukken. En dan kicken. Grote boom. Ja, dat was oud-bewoner Jan Boyster. Het is nu vooral afwachten hier totdat de explosieve opruimingsdienst klaar is, de bom weg is. En dan pas kunnen de mensen hier weer terug. Tegen de bewoners is gezegd dat dat maximaal tot 8 uur vanavond duurt. Maar bij de gemeente hopen ze uiteraard dat dat wat eerder het geval is. Mag hij nou op de knop drukken dus? Ja, dat is hem beloofd. Mooi verhaal. Ja. Oké, Vincent van Rijn in Rotterdam. Oekraïne en Rusland hebben elkaar afgelopen nacht bestookt met drones en raketten. Daarbij vielen tenminste 4 gewonden in de Oekraïnse stad Kharkiv. Daar werd ook kritieke infrastructuur beschadigd. Vanochtend haalde de Russische minister van Buitenlandse Zaken hard uit naar de NAVO en de VS. Hij zei dat de geplande levering van F-16 straaljagers aan Oekraïne een nucleair signaal is, omdat die vliegtuigen nucleaire wapens kunnen afvuren. In Frankrijk hebben apothekers massaal het werk neergelegd. Naar schatting is 90% van de apotheken in Frankrijk dicht. En ook gaan veel apothekers vandaag de straat op, zegt correspondent Frank Renaud. Ze zijn vooral boos omdat ze kampen met medicijntekorten. En dat gaat van paracetamol tot medicijnen tegen kanker. Bijna 5000 geneesmiddelen zijn niet meer of bijna niet meer te krijgen in Frankrijk. En dat is ruim 2 keer zoveel als 2 jaar geleden. Maar de apothekers waarschuwen ook dat er steeds minder apotheken zijn, omdat er minder jonge afgestudeerden instromen. Bovendien willen ze meer salaris en waarschuwen ze ervoor dat steeds meer Fransen online hun medicijnen kopen, waarvan de kwaliteit niet altijd vaststaat, maar die wel vaak veel goedkoper zijn dan in de officiële apotheek. De medicijnen in Frankrijk worden vandaag alleen verstrekt in noodsituaties. Na het begin van de Israëlische aanval op Rafah is de hoeveelheid humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza met 2/3 gedaald, meldt de VN. De meeste hulp kwam via Rafah binnen, maar door de gevechten gaat dat niet meer. En verder is de noodpier voor de kust van Gaza buiten gebruik, dus ook daar ligt de aanvoer van hulp stil. Na de voetbalrellen van zondag hebben tot nu toe ruim 30 supporters van FC Utrecht een stadionverbod gekregen. En dat aantal gaat zeker nog oplopen, zegt de club, want er zijn nog meer relschoppers in beeld. Utrecht supporters raakten slaags met aanhang van Go Ahead Eagles en met de ME. Een arts van een Nederlandse afslankkliniek verkocht Ozempic via Marktplaats, meldt RTL Nieuws. Klanten betaalden €200 en konden dat middel dan zonder problemen afhalen bij de apotheek. Ozempic is bedoeld voor diabetespatiënten en is tegenwoordig razend populair onder mensen die snel willen afvallen. Het NOS-journaal. In India wordt een recordhoeveelheid aan stroom verbruikt. Door een hittegolf draaien airco's en ventilatoren op volle toeren. Contact met India-correspondent Lisa Dupuis. Lisa, veel stroomverbruik dus. Welke impact heeft die hitte nog meer? Ja, nou, je belt nu op het heetste moment van de dag. Dus iedereen wil echt binnen zitten in die airco. Maar je kunt je voorstellen, heel veel mensen hier in India, dat zijn dagloners of arbeiders. Ja, die moeten eigenlijk gewoon de hele dag doorwerken. Die verrichten fysieke arbeid. Nou, dat is hartstikke gevaarlijk in deze extreme omstandigheden. Hier in New Delhi werd vandaag de eerste officiële dode van deze hittegolf bekendgemaakt. Maar ja, dat hebben we al eerder gehoord. Eerder zijn er andere hittegolven in Noord-India geweest. Dus het heeft echt wel extreme gevolgen. Het is heel gevaarlijk. Ja, wat kan de overheid daartegen doen? Nou, grote steden hier in het land en ook de lokale overheden van verschillende deelstaten, die hebben een aantal jaren terug zijn begonnen met het opstellen van hitteplannen. Daar waarschuwen kenners voor. Die zeggen, nou ja, eigenlijk die plannen, dat is heel goed, maar ze worden gewoon niet structureel geïmplementeerd. Dus wat je ziet is een soort van ratje toe aan maatregelen op het moment dat de nood aan de man is. Nou, hier in Delhi bijvoorbeeld zijn 2 weken geleden ongeveer de scholen eerder gesloten. Is de zomervakantie eerder begonnen, zodat kinderen niet de hitte in hoeven. Er wordt inmiddels gewaarschuwd om niet te veel water te gebruiken, want we zien een tekort aankomen. Maar ja, mensen moeten wel weer water drinken. Dus het is een beetje een moeilijk vat op te krijgen. En ze zijn toch in India natuurlijk wel wat gewend qua hitte. Maar toch is dit uitzonderlijk. Ja, zeker. Ja, in India is inderdaad wel bekend met de hitte. Maar eigenlijk al sinds het vroege voorjaar wordt de ene na de andere hittegolf over het hele land afgekondigd. Ook in regio's aan de kust of regio's in het zuiden. Dat zijn gebieden waar ze niet zo het fenomeen hittegolf kennen. Nou, hier in Delhi hebben we eigenlijk elk jaar wel te maken met hittegolven in de zomer. Maar afgelopen dagen zagen we temperaturen van 50 graden. Op sommige meetstations ging het over de 50 graden Celsius. Dat is echt extreem. En dan blijft die hitte ook nog eens echt hangen in die grote steden, in dat beton en tussen die miljoenen mensen die hier wonen. Dus het is echt, het is best heftig. Dankjewel, India-correspondent Lisa Dupuis. De gegevens van 560 miljoen Ticketmaster-klanten zijn in handen gekomen van hackers. Een hackersgroep heeft bewijs van de aanval op het dark web geplaatst en het wordt veel gedeeld op sociale media. De aanvallers zeggen de gegevens te verkopen voor $500.000 als eenmalige aanbieding. Het is niet bekend of er ook data van Nederlandse klanten tussen zitten. In een tuincentrum in Deventer kun je een potje gras kopen uit het stadion van voetbalclub Go Ahead Eagles. De club plaatste zich deze week voor het eerst sinds 2015 voor Europees voetbal. En na zo'n mooie afsluiting van het seizoen zijn er veel Go Ahead fans die een stukje van de grasmat uit stadion de Adelaarshorst willen bemachtigen. Het heilige gras van Go Ahead Eagles. Net zoveel liefde als je aan de vrouw geeft, moet je eigenlijk ook aan het potje geven eigenlijk. En ik denk dat we gewoon een beetje water geven en af en toe tegen praten. Dat doen we trouwens altijd wel als we naar het stadion toe gaan. Eventjes naar het gras kijken en een klein knipoogje. En de opbrengst gaat naar het grasteam van Go Ahead Eagles, dat de grasmat in het stadion in Deventer het hele jaar onderhoudt. Het is bijna 10:10, het weer nog. Wolkenvelden en zonnige momenten. Later vandaag stapelwolken en een paar buien. Het wordt 16-19 graden. Vanavond droog, behalve in Zeeland. En morgen buien en zo'n 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het blijft druk en dat heeft vooral te maken met een feestdag in Duitsland. De meeste files staan dan ook in de oostelijke grensstreek op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen de grens en knooppunt Waterberg 23 kilometer file met een uur extra reistijd. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Elst en Andelst 4 kilometer stilstaan met daar een uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. De A73 richting Nijmegen langzaam rijden en stilstaan tussen Boksmeer en knooppunt Ewijk over ruim 30 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten. Het oponthoud is 1 kwartier. Ster. Morgen om 7:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag. In deze tijden van krapte op de woningmarkt is het een helse zoektocht als je single bent en een betaalbaar huis zoekt. Sommige mensen kiezen er dan voor om de waarheid te verdraaien en te liegen over hun relationele situatie. Een van deze mensen zit hier zometeen aan tafel. De Nieuwsbv. Maar nu eerst nieuwe bestormingen op de westelijke Jordaanoever. Want dinsdag had ik contact met journalist Eva Ludeman, omdat er op de westelijke Jordaan-oever een Palestijnse student was doodgeschoten door Israëlische militairen. Vannacht is de hoofdstad Ramallah bestormd. Eva Ludeman die woont pal naast de markt waar het vannacht misging. Eva, goedemiddag. Hallo. Ja, Eva, je werd vannacht wakker van deze geluiden. Eva, kun je ons meenemen? Wat zijn dit voor geluiden? Wat gebeurde er allemaal? Nou ja, ik heb het niet gezien natuurlijk. Want ik werd wakker van een hele harde knal en veel lawaai en geschreeuw en geschiet. Het was nog donker. Ik deed snel een jasje aan en ik ging in mijn pyjama naar buiten. Ik liep naar het tuinhek toe. En daar zag ik tussen de houten planken door zag ik Israëlische jeeps. En ik had al zo'n vermoeden dat de Israëli's er waren. Nou, dat klopte dus. En ze hebben vervolgens hebben ze handgranaten gegooid in de lokale fruit- en groentemarkt. Nou ja, dat is ongeveer 1,5 minuut van mijn huis lopen. En ze hebben ook een geldkantoor bestormd. Daar hebben ze alles kort in het klein geslagen en hebben ze het geld meegenomen. Oké, jij zegt er waren jeeps en jij vermoedde al dat het Israëliërs waren. Waar komt dat vermoeden vandaan? Nou ja, ik hoorde gewoon dat er gevochten werd. Ja. Ja, dat kan niet anders, zeg jij, in de huidige situatie. Ik nee, snap je, hoor. Niet begrijp het. Ja. Met deze geluiden, ja. Ja, oké. Zijn er slachtoffers gevallen, Eva? Ja, er zijn in Ramallah zijn er 2 slachtoffers gevallen. Eentje is in kritieke toestand. Die is in zijn buik geschoten. Mm-hmm. En de ander is niet in kritieke toestand. Die is in zijn been geschoten. Allebei liggen ze in het ziekenhuis. In de hele Westbank zijn er volgens mij... 20 gewonde gevallen. Of nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in Ramallah zijn er 4 arrestaties verricht. Mm-hmm. Er zijn dus 4 Palestijnen opgepakt. Ik weet niet of en wat ze op hun kerfstok hebben. Het gebeurt vaker dat er invallen zijn. Ja. In Nablus en Jenin en Toukrem is dat bijna dagelijks het geval. Okay. Want het Israëlse leger werkt nu samen met de Shin Bet. En voorheen moesten ze een politieke goedkeuring krijgen om een inval te kunnen doen. Mm-hmm. Maar dat hebben ze nu niet meer nodig. Dus ja, dat gebeurt echt vrijwel dagelijks. Ja, ja maar gaat dat dan ook altijd gepaard met branden en dit soort geweld? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en hoe zijn de inwoners hieronder dan, Eva? Ja, een beetje gelaten. Hmm. Ja, kijk, er wonen kleine kinderen wonen naast mij. Dus ik kan me voorstellen dat die vannacht rechtop in hun bed zaten. Ook heel erg verschrikt van alle geluid. Maar ja, de inwoners zelf, ze zijn een beetje gelaten. Hmm. Want ze kunnen ook weinig doen. Hmm. Toch lijkt me dit niet echt dat je hier rustig onder slaapt, of wel? Met dit in gedachten dat dit zomaar om de hoek kan gebeuren... of zelfs bij jou in de woning? Nou, in de woning, ik denk niet dat ze hier in huis zullen invallen. Nee, dat denk ik niet. Het zou natuurlijk kunnen, maar nee, daar ga ik niet van uit. Nee. Nou, gebeurde dit allemaal bij de plaatselijke markt dus in Ramallah. Even voor mijn perspectief en ook voor de luisteraars. Hoe belangrijk is Ramallah voor de westelijke Jordaan-oever? Waar kan ik het mee vergelijken als ik even naar Nederland kijk... qua belangrijkheid van de stad? Het is de administratieve hoofdstad van Palestina. Dus een soort Den Haag, denk ik. Ja, daarmee kan je het vergelijken. Oké, okay, daar zit wel een concentratie dus als het gaat om macht ook. Ja, zeker. Nou ja, voor zover de Palestijnse autoriteit nog echt macht heeft. Uh-huh. Zoals je merkt, de Israëli's die vallen gewoon doodleuk binnen. Uh-huh. Daar kan de Palestijnse autoriteit kan daar ook niets tegen doen. Nou, dat is de vraag. Want hoe reageert de Palestijnse autoriteit hier verder op? Want het is niet alleen bij Ramallah gebleven. Ook in Hebron, Nablus en andere steden is er dus brand gesticht. Wordt vaker gedaan. Hoe wordt hier dan door de autoriteit op gereageerd? Ja, de autoriteit is eigenlijk praktisch onzichtbaar, vind ik. Ja, ja, er zijn ook eigenlijk er is bijna geen politiemacht op straat. Er is alleen zware bewaking bij de Mukatta bijvoorbeeld. Dat is het hoofdkwartier van de Palestijnse autoriteit. Mm. Die wordt zwaar bewaakt. Maar nee, je ziet de Palestijnse autoriteit, zie je eigenlijk nergens. Mm. En Eva, wat verwacht je dan de komende dagen? Hoe gaat het er, denk je, de komende dagen aan toe? Ik kan het eigenlijk echt niet voorspellen. Nee. Ja, de markt is, die is gewoon echt afgebrand. Mm. Ze zijn nog steeds aan het blussen. Het kan vannacht weer gebeuren. Ik weet het niet. Het is niet te voorspellen. Laten we hopen van niet, maar we houden contact. Dankjewel, journalist Eva Ludeman. Is it that sweet? I guess so. het is belangrijk dat je wakker blijft voor het volgende onderwerp. Dit is Espresso van Sabrina Carpenter. Wat je heel vaak ziet is onderhuur en weer onderhuur. We zijn niet meer op de leeftijd van studentenwoningen. De enige manier eigenlijk is om mee te doen is rijke ouders hebben of gewoon heel erg veel geluk hebben. Het heeft niet zo gek veel te maken met dat je enigszins zuinig probeert te leven en hard probeert te werken, want dat levert uiteindelijk dan nog niks op. Tussen wat je financieel op kunt brengen en wat zoiets van je vraagt, ja, die kloof is gewoon te groot. Echt onbetaalbaar als je zoiets in je eentje of met z'n tweeën moet huren. En er zijn 4 kamers, dus ja, wij zitten hier prima. Ja, als starter op de woningmarkt heb je het niet gemakkelijk. Heb je ook nog eens geen vaste partner, dan wordt het nog moeilijker. Want een woning delen met vrienden, dat zien heel veel gemeentes helemaal niet zitten. Maar waarom eigenlijk niet? Nou, dat vraagt Lotte zich al maanden af. En daarom zit ze hier bij mij aan tafel. Samen met Frank Wassenberg, woningmarktdeskundige bij Platform 31. Welkom beiden. Lotte, ja, we gebruiken voor dit gesprek niet jouw echte naam. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat klopt. Dat is omdat ik een beetje huiverig ben. Omdat ik eigenlijk net gisteren te horen heb gekregen dat ik wel een woning heb. Aha. Dus ik heb een huurhuis gevonden. Ja. Alleen, ik heb dat. Ik ga daar wonen samen met mijn huisgenoot. En we hebben gedaan alsof we een stel zijn. Maar ik heb mijn contract nog niet ondertekend. En je bent bang dat als de huisbaas dit hoort, dat hij dan zegt van dat mag niet. Ja, daar ben ik bang voor. Dus vandaar even niet mijn echte naam. Aha. En wat heb je dan tot nu toe allemaal al geprobeerd om een woning te krijgen zonder een leugentje te verkopen? Nou, zonder een leugentje te verkopen. Ja. Daar kwamen we al heel snel achter dat eigenlijk niet mogelijk is. Mm. Er zijn namelijk bijna geen woningen beschikbaar voor het aantal mensen waarmee wij zoeken. Ja. Dus hebben we al heel snel zijn we erachter gekomen dat we met twee moeten gaan inschrijven. Of in ieder geval reageren met z'n tweeën. Dus jullie doen nu alsof jullie stelletjes zijn. We doen nu alsof we een stel zijn. Ja. En dat zijn we niet. Ja. Nee. En daar heb je al van alles geprobeerd al maanden heel op zoek dus. Ik ben op zoek. We zijn al maanden aan het reageren. Op het moment dat er een huis online komt, reageren we. We proberen te bellen. We zijn op bezichtigingen geweest. En wat zeggen ze dan? Nou, allereerst controleren ze vaak of dat je dus echt een stel bent. Mm-hmm. Hoe controleer dat kun je dat? Ze niet echt controleren, maar je moet dus wel een verhaal in je hoofd hebben. Ja. Van we hebben elkaar daar ontmoet en we zijn al zo lang samen. Dat is niet waar. Ja, krijg je ook soms. Van de week had ik dat nog toen ik belde met een makelaar. Vervolgens ga je dus op bezichtiging, word je het niet. Of je krijgt niet eens een reactie als je reageert op een woning. Het is echt ontzettend frustrerend. Zo. Frank Wassenberg, jij bent woningmarktdeskundige. Als je dit zo hoort, wat denk jij dan? Nou ja, ik schrik ook wel van het verhaal van Lotte en ook de huurbedragen die ze erbij noemt. Ja, en dat maakt het eigenlijk logisch om als je met 3 of 4 jongeren bent om samen een huis te willen huren, in plaats van dat je die hoge huur in je eentje moet ophoesten. Dat is een logische keuze eigenlijk, dat je dit gaat doen met de huidige marktprijzen. Maar waarom is er eigenlijk zo weinig aanbod voor dit soort woningdelers? Nou, er is natuurlijk al jarenlang is er een groot woningtekort. De woningtekort stijgt. Er komen steeds meer mensen, vooral uit het buitenland, hier naartoe. Buitenlandse studenten, arbeidsmigranten en van alles. Terwijl afgelopen 10 jaar is er gewoon veel te weinig gebouwd. Ja, dus de oplossing dus het ligt aan de buitenlandse studenten die hier naartoe komen? Nou, het ligt aan al die groepen bij elkaar. Al die groepen bij elkaar. Ja. Dus dat neemt toe. Dus de vraag neemt toe. Er komen ook steeds meer alleenstaande huishoudens, ook jongeren. Dus de vraag neemt toe. Mm-hmm. En het aanbod afgelopen 10 jaar is gewoon minder gebouwd dan dat er gebouwd had moeten worden. Dus we hebben hem tekort. Ja. En dan gaan makelaars, wat ik uit het verhaal van Lotte dan haal, die gaan dan zo om met mensen die potentieel willen huren. Het lijkt mij juist een goede oplossing, toch? Als twee vrienden of drie vrienden zeggen, nou, wij willen dit huis graag huren en we delen de huur. Maar toch staan ze er afwijzend tegenover. Ze willen per se een stelletje. Nou, daar zit natuurlijk de achtergrond achter. Een stel is 1 huishouden, net als een gezin met 4 kinderen, zeg maar. Mm-hmm. Die dan met z'n 6 wonen. Een heleboel gemeenten die houden dit tegen, want die staan niet meer dan 2 huishoudens toe. Dus 2 mensen in 1 huis. En of dat huis nou 2 slaapkamers heeft, of het heeft 6 slaapkamers, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Dus dat is doodzonde, want er blijft een heleboel woonruimte ongebruikt. Maar wat is de gedachte hier dan achter? Nou, de gedachte erachter is dat ze eigenlijk bang zijn voor overlast en dat er gelijk op elke etage 10 studenten of 10 arbeidsmigranten. Aha. En dat zorgt voor overlast met herrie, met extra auto's, met meer fietsen voor de deur, met meer bezoek wat per nacht een ontij komt. Dus ze zijn bang voor overlast, wat last geeft voor zittende bewoners, die dus al een huis hebben. Ja. En eigenlijk wordt er te veel gedacht vanuit zittende bewoners en te weinig vanuit woningzoekenden. Ja, want wat ik nu hoor van jou ook, Lotte, ja, je doet dit echt uit noodzaak. Het is niet zo dat je voor je lol met je vriendin samen wil wonen, of wel? Nee, nou ja, natuurlijk ook wil ik heel graag met hun samenwonen. Maar de achterliggende gedachte is gewoon dat ik een huurhuis niet in mijn eentje kan betalen. Mm-hmm. De prijzen zijn enorm hoog, zeker in Amsterdam, waar ik nu woon en waar ik ook wil blijven wonen. Sowieso een koophuis is al helemaal geen optie. Ik bedoel, moet huren. Ja, dus ik moet huren. Dus de oplossing is met andere mensen samenwonen. Ja. Maar goed, ja, dan moet je dus doen alsof je een stel bent. Dus ben je het aan het voorliegen. Ja, en tegelijkertijd, we kijken, Frank, naar de krapte op de woningmarkt. En dan zou je ook kunnen zeggen van, joh, gemeentes, dit is dé oplossing. Hier moet je voor gaan. Er staan mensen te trappelen om huizen te huren. Nou ja, er staan 8 miljoen woningen in Nederland, waarvan een fors deel gewoon kamers leeg heeft staan. Ja. In Nederland wonen we het ruimste van heel Europa. Die cijfers zijn bekend. Terwijl Nederland toch het dichtstbevolkte land zo'n beetje is van heel Europa. Dus het is wel raar, zeg maar, dat we zoveel... En we richten heel veel aandacht op nieuwbouw. Mm-hmm. Heel veel beleidsaandacht. En iedereen doet er moeite voor. Terwijl er eigenlijk veel te weinig gekeken wordt naar al die huizen die er zijn. Ja. Hoe kunnen we dit nou bestempelen? Is dit mismanagement? Is dit gebrek aan kennis? Is dit ouderwets denken? Hoe moet ik dit zien? Dat ouderwets denken vind ik wel een mooi woord. Jaren 50 praktijken. Er wordt heel veel uitgegaan van gezinnen. Kijk, een willekeurig gemeenteraadsdiscussie of een collegeprogramma. Iedereen wil graag gezinnen in de stad. En het aantal gezinnen is al sinds jaar en dag ongeveer stabiel. En de toename zit vooral in kleine huishoudens. Dus alleenstaande en 2-persoonshuishoudens. Ja. En daarbinnen we heel veel jongeren van 20. Ja, dus ouderwets denken. Ja, misschien een beetje wel. Zo, hoor. Je moet meer openstaan voor nieuwe dingen. Ja, maar die openstaan voor nieuwe dingen. Nou, Lotte, je doet het eigenlijk noodgedwongen. Maar dat betekent wel dat jullie een risico nemen. Hè? Want los van het feit dat je nu een risico neemt, dat je huisbaas er niet achter mag komen. Ja. En dan dat het contract misschien annuleert. Jullie kunnen je ook niet allemaal inschrijven dan op dat adres. Hoe gaan jullie dat doen? In het huis waar ik ga wonen, gaan we met z'n vieren wonen. Ja. Terwijl we dus met z'n tweeën een contract tekenen. Dat houdt in dat ik daar mezelf in kan schrijven. Jij en wel? Ook een van mijn huisgenoten. Aha. Maar 2 daarvan niet. Dus dat betekent dat zij zich weer opnieuw bijvoorbeeld bij hun ouders moeten gaan inschrijven. En dat is best wel riskant. Maar dat risico nemen zij dus. Ja. En wat zouden de gevolgen hiervan zijn, Frank? Als je niet kunt inschrijven op het adres waar je woont? Nou ja, dan ben je officieel niet bekend. En dan mag je niet stemmen en zo. Nou ja, god, dan kun je bij je ouders in de gemeente stemmen. Dat is dan ook overkomelijk. Ja. Je hebt toch geen recht op huurbescherming, want je woont er immers niet. Dus je kunt er gewoon uitgeknikkerd worden? Je kunt eruit geknikkerd worden, maar ja, dan zit Lotte weer met het probleem dat ze de juni met minder mensen moet ophoesten. Ja. Dus dat ga je ook niet zo gauw doen. Dus dat zijn risico's. Maar ja, je moet wel. Hmm. En ik denk ook dat heel terecht is als je in een groot huis gaat wonen met 4 of 5 slaapkamers als groep vrienden. Ja, waarom zou je dan niet samen kunnen wonen? Ik denk ook dat het voor een heleboel, met name jongeren, best leuk en gezellig is. Met studenten is dat ook onderzocht. Meeste studenten van zeg maar 18 of 20 als ze gaan studeren, die willen juist graag met meer mensen in huis wonen. Nou, en ik denk ook oudere mensen, hoor. Mijn moeder die woont in een enorm huis. Er zouden misschien best wel wat studenten bij kunnen. Ja. Ik weet niet of ze nu blij met me is, maar dat zou kunnen, toch? Dat kan zoiets. Ook. Nou ja, we hebben het natuurlijk verschijnsel hospita verhuur. Dat, oudere mensen hebben vaak bij een hospita gehuurd. Jongeren vaak niet eens meer. Kan prima. De gemeente Utrecht is in ieder geval wat ruimdenkender tegenover de kwestie woningdelers. Ze zien het zelf als een deel van de oplossing voor de krapte op de woningmarkt, hè, waar we het net dus uitgebreid over hebben gehad. Nou belden wij met de initiatiefnemer van het voorstel, wat ze hebben gedaan, fractievoorzitter van de ChristenUnie Utrecht, Rick van der Graaf. Vorig jaar heeft de Utrechtse Raad een motie aangenomen waarin we eigenlijk stimuleren tot een kostendelersbonus te komen. En dat komt er een beetje vandaan dat we heel veel dingen al hebben geprobeerd, hè, om de woningmarkt uit het slop te krijgen. We gaan bijbouwen, we gaan proberen op te toppen, uit te buiken. Er zijn allerlei termen voorbijgekomen. Alleen we vinden dat we ook wat creatiever moeten kijken. Met alleen bijbouwen komen we er denk ik niet. En er wonen heel veel mensen in Utrecht in grote woningen met veel ruimte. En eigenlijk willen we het delen van die ruimte stimuleren. En dat zouden we kunnen doen door een kostendelersbonus. En dat bedoelen we eigenlijk gewoon mee het delen van je ruimte proberen te stimuleren. Een kostendelersbonus? Delerbonus, Frank. Dat klinkt geweldig. Wat denk jij? Gaat dit helpen? Ik vind het een mooi woord. Ja. Als je kijkt naar een heleboel regelingen, die houden juist tegen dat mensen samen gaan wonen. Als twee willekeurige mensen, of twee mensen op leeftijd bijvoorbeeld, die willen twee oude zussen die willen gaan samenwonen, die gaan er in de praktijk. Dan verlies je dus een AOW, zeg maar, krijg je samenwonen AOW, ga je iets van 800-900 euro op achteruit. Mm. Nou, en terwijl je een woning opgeeft. Dan kun je zo'n bonus dus goed gebruiken. Nou, je zou juist, in plaats van dat je er 800 euro op achteruit gaat, zou je in ieder geval iets positiefs moeten hebben. Moet je niet gestraft worden voor het samenwonen. Mm. En dat is maar een voorbeeld met mensen op leeftijd. Ja, precies. Oké, dat zou dus kunnen. Lotte, als dit doorgaat, zou je dan naar Utrecht willen verhuizen? Nee, ik ga niet naar Utrecht. Ik heb daar al gewoond. Ik wil in Amsterdam wonen. Dus ik vind dat Amsterdam gewoon een voorbeeldfunctie heeft. Of moet nemen eigenlijk. En dat het woningdelen gewoon goed geregeld moet worden. Oké, je blijft zitten waar je zit. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen met het contract. Heel veel succes. En Frank Wassenberg, woningmarktdeskundige bij Platform 31. Ook dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, nog een 6 nachtjes slapen en dan zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ja, Jan van Putten. Mm-hmm. Spannend, hè? Mm-hmm. Slapeloze nachten. Nee, toch? Om je een beetje wegwijs te maken waar je allemaal op kunt stemmen, praten we je dagelijks bij over de hete hangijzers tijdens deze verkiezingen. Eén van die hangijzers gaat over kapitalisme. Maar wat is dat ook alweer, kapitalisme? Arjan Lubach keest er even een kikke omschrijving doorheen. Concurrentie, hè, goede bedrijven, die maken winst en die kunnen groeien. En bedrijven die een slecht product leveren, zoals Kees van der Staaij condooms. Ken je die niet? Dat is een veilig Kezen. Nou, dat is een dom idee. Dus die maken verlies en die gaan failliet. Zo werkt kapitalisme. Nou, of Kees van der Staaij ook financiële voordelen haalt op Europees niveau met deze bijzondere start-up, dat valt te betwijfelen. Misschien heeft de lijsttrekker van D66 in Europa wel een tipje. Die schrijft zo meteen aan. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij een school in Venlo is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets duidelijk. Eén verdachte is aangehouden, dat meldt de politie op X. En vanochtend was er ook een incident met een mes bij een hogeschool in Eindhoven. Daarbij raakte iemand tijdens een ruzie gewond aan zijn hand. De dader is nog niet gepakt. Bij een Palestijnse stad op de westelijke Jordaanoever zijn gisteravond 2 Israëlische militairen doodgereden. Dat gebeurde bij een checkpoint. De dader zou zich hebben aangegeven bij de Palestijnse autoriteiten. Na de voetbalrellen van afgelopen weekend hebben tot nu toe ruim 30 supporters van FC Utrecht een stadionverbod gekregen. Dat aantal loopt zeker nog op, zegt de club, want er zijn nog meer relschoppers in beeld. En door de aanhoudende hittegolf in India is het stroomverbruik opgelopen tot recordhoogte. Op sommige plaatsen zijn stroomtekorten. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn met zijn 30 miljoen inwoners steeg de temperatuur gisteren naar ruim 52 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Blijft druk in de oostelijke grensstreek vanwege een feestdag in Duitsland. Op de A12 Oberhausen richting Arnhem staat een lange file tussen Emmerich en knooppunt Velperbroek, 20 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Elst en Andelst, 4 kilometer met daar een uur oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, die beschadigde ook de vangrail. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Nijmegen kan het beste omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A73 Venlo richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en knooppunt Ewijk. 25 kilometer file met daar een half uur oponthoud. De N9 Alkmaar Den Helder. In beide richtingen staat de file bij Petten. Het oponthoud kan oplopen tot een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. De rode lijn van Rutte. Dat klinkt als een Netflix-serie over een aan lager wal geraakte politicus die we zien terugblikken op waar het is misgegaan in zijn carrière. Maar dit gaat niet over een serie. Dit gaat over de rode lijn van Rutte, die in februari Netanjahu op het hart drukte om geen grondoffensief te beginnen in Rafah. Don't do it. Dit gaat over de rode lijn van Rutte, die in maart aangaf dat als Israël Rafah massaal zou binnenvallen, het een gamechanger zou zijn en er dan sancties zouden volgen. Maar toen Rafah in mei daadwerkelijk onder vuur werd genomen, oordeelde Rutte dat er toch nog geen rode lijn was overschreden. En nu het bijna juni is en een tentenkamp afgelopen week werd gebombardeerd, waar onschuldige mensen levend zijn verbrand, hebben we nog steeds te maken met de zwalkende rode lijn van Rutte. Alsof het hier gaat om een stalkingzaak zoals in de serie Baby Reindeer, waarbij de rode lijn vaag is en de politie vindt dat als iemand je duizenden berichtjes per dag stuurt, dat nog niet zo erg is. Alsof de rode lijn de finishlijn is bij een hardloopwedstrijd die je steeds maar opnieuw kan verplaatsen om de renners uit te dagen. Nog een paar meter en dan ben je bij het einde. Ach nee, toch niet. De marathonrenners raken uitgeput en doorgedraaid, zover dat ze dood neervallen. Op internet gaat inmiddels een AI-foto rond van een gigantisch tentenkamp en de tekst All Eyes on Rafa, om op te roepen tot een staakt het vuren. Deze is al meer dan 40 miljoen keer gedeeld. Er gaan miljoenen oproepen rond dat de gegijzelden moeten worden vrijgelaten. Bring them home. Maar tot nu toe volgen er geen sancties. Of zou Rutte dat kleine excuusje van Netanyahu genoeg vinden? Oh, sorry, verkeerde tenten geraakt. Een sorry alsof je voor het eerst naar verjaardag gaat van mensen die je net kent en je per ongeluk aanbelt bij het verkeerde huis. Ach, sorry, ja, ik moet hiernaast zijn. Volgens hulporganisaties is Rutte met zijn zwabberende rode lijn zijn geloofwaardigheid verloren en is ons land ondertussen medeplichtig aan al die onschuldige doden. Dat zijn we al doordat de staat nog steeds via een indirecte weg onderdelen aan Israëlische gevechtsvliegtuigen blijft leveren, ondanks dat het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat daar een verbod op moet komen. Maar het blijft angstvallig stil. All eyes on Rafa. Geen idee waar de eyes van Rutte op gericht zijn. Waarschijnlijk op het behalen van zijn nieuwe topfunctie bij de NAVO. Misschien kan hij voor die tijd nog even langs de I-Wish om zijn ogen te laten testen, zodat hij de rode lijn wel een keer gaat zien. Want naast het gebrek aan actieve herinneringen aan situaties waar hij eigenlijk sorry voor had moeten zeggen, heeft hij inmiddels ook slecht zicht. Ja, ik zie wel iets roods, maar dat is geen lijn. Wel een rood potlood waarmee jullie op 6 juni weer gezellig een vakje rood kunnen kleuren voor de Europese verkiezingen. Inmiddels staat het schaamrood me op de kaken van het blijven toekijken op een massamoord. Ik hoop dat we geen uitgeputte marathonrenners worden, maar nog meer en harder zullen oproepen tot een staakt het vuren. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, Jora Rinsa zei het net al. We mogen volgende week alweer naar de stembus. Al is dat voor... OO Europa. De Europese verkiezingen inderdaad. En om daarover te praten is onze politieke redacteur Joost Beekendam aangeschoven. Joost, goedemiddag, welkom. Dag Natasja, net ook. Ja, net ook. Je komt echt wat doe je dat heel smooth. Ja. Nou, hebben jullie op de politieke redactie van de Nieuwsbv iets bedacht voor de zwevende kiezer, hè? Ja, vertel. Nou, er zijn zoveel partijen, zoveel thema's waar je het over kan hebben. Europa gaat over steeds meer. Daar komt het nieuwe kabinet ook achter. Dus we hadden bedacht, welke grote 5 thema's zijn er? Die splitsen we op. Elke dag eentje en met 1 grote partij elke dag. En vandaag is dat D66 over het onderwerp marktwerking. Want okay. Europa is natuurlijk ook een beetje markt. Laten we dan vandaag aftrappen met een lijsttrekker die eerder al 10 jaar in het Europees Parlement zat. In zijn allereerste stuk in de krant zette hij zich al af tegen Geert Wilders. En volgens hem gaan de verkiezingen maar over 1 ding. Dat is precies waar de Europese verkiezingen van 6 juni over gaan. Willen wij in ongekende vrijheid en welvaart blijven leven, of laten we onze toekomst gijzelen door de valse beloftes van extreem rechts? En ik vind het daarom volstrekt onverantwoord dat partijen als de VVD een knieval maken voor extreem rechts en dit afbraak mogelijk maken. Gerben-Jan Gerbrandy van D66, welkom. Dankjewel. Ja, in 2019 verliet u dus de Europese politiek. Hè? Na 10 jaar, dat is een behoorlijke lange tijd. En ja. U bent nu terug. You're back. Waarom? Ja, ik zag 2 bedreigingen voor Europa. Ja. Van buiten. Poetin is natuurlijk evident. Maar ook Donald Trump die weer op de deur klopt bij het Witte Huis. En dat betekent dat we een heel krachtig Europa nodig hebben om dat te kunnen weerstaan. Terwijl tegelijkertijd extreem rechts openlijk zegt dat ze Europa willen afbreken. Nou, dat zijn bedreigingen waardoor ik niet meer aan de zijlijn kon blijven staan. Dus ik wilde weer terug naar die politieke arena in Brussel en Straatsburg. Ja, vanwege de bedreiging vanuit Rusland en Amerika dus eigenlijk. En hoe zit het dan met die natuurherstelwet waar u het in de podcast Café Europa over had? Ja, voor zover er nog een klein beetje twijfel bij mij was of ik inderdaad weer terug moest naar Europa, was het afschieten van de natuurherstelwet, dat was echt het laatste duwtje dat ik nodig had. Ik vind het onbegrijpelijk. De natuur staat er niet alleen in Nederland, maar ook breder in Europa gewoon niet goed voor. En we zijn als mensen volkomen afhankelijk van die natuur. Dus als we iets moeten doen voor onze bestaanszekerheid, dan is het zorgen dat we een sterke, krachtige natuur hebben. En dat betekent ook via herstelmaatregelen, de natuurherstelwet. Ja, dus die wil je gewoon terug hebben. Absoluut. En dat heeft het laatste duwtje in uw rug dus gegeven om dan toch weer de Europa in te gaan. Nou, was Caroline van der Plas was gisteren in Brussel, hè? Ja, daar kreeg ze nog weinig toezeggingen. Dan zou ik zeggen van het valt wel mee. Nou, op zich is het heel goed dat ze daarheen gaat. Ja. Alleen als je hoog van de toren blaast dat je daarheen gaat, met je vuist op tafel slaat, ja, en meteen op het hoogste niveau het gesprek wil hebben, ja, dan weet je zeker dat woordvoegters dan eigenlijk weet je zeker dat je nul op het rekest krijgt. Hmm. Want we moeten ons realiseren, Europa is ook een rechtsstaat. We hebben het over wetten, Europese wetten waar Nederland zich niet aan houdt. Dus als je die veranderd wil krijgen, dan moet je niet met het verhaal komen van dit is allemaal schandalig. Het is hetzelfde als nationale wetten. Daar hebben we ons aan te houden. Ze kunnen veranderd worden, maar dat is een proces waar je wel goed over na moet denken. En heel hard schreeuwen en met de trekker voor de deur en met de vuist op tafel is iets wat natuurlijk absoluut niet werkt. Mm. Maar eigenlijk zegt u van oké, deze methode werkt niet, maar tegelijkertijd krijgen ze niet zo heel veel voor elkaar, omdat die methode dus niet werkt. Nee, en ook inhoudelijk heeft ze gewoon een heel moeilijk verhaal. Want ja. Dit gaat over het mestprobleem. Maar dan bent u toch helemaal niet nodig om dat te redden? Nou, zeker wel, want absoluut. Als het dan toch niet werkt. Nou ja, ik had het eerder over de opkomst van extreem rechts. Extreem rechts alleen is relatief ongevaarlijk. Ze worden pas gevaarlijk als ze geholpen worden door andere rechtse partijen aan meerderheden. Wanneer is een partij volgens u extreem rechts? Ja, ik vind het altijd gevaarlijk om in een academische discussie te belanden. Maar ik vind een partij die stelselmatig bevolkingsgroepen uitsluit, die het heeft over een nep-parlement, waarmee je dus eigenlijk je eigen nationale democratie niet erkent, dat vind ik heel extreem. En of je het nou extreem rechts noemt, in het Engels zeggen ze dan far right. Dat is misschien een betere term die wat breder is. Maar Geert Wilders is echt heel extreem. Zeker ook als je hem vergelijkt met andere Europese extreemrechtse partijen. Maar je vindt radicaal rechts misschien een betere term dan rechtsextreem? Nou, ik gebruik ze door elkaar. En het maakt mij ook niet zo heel veel uit welke je gebruikt. Er schijnt wel een scheidingslijn tussen te zitten, toch? Als het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van geweld. Ja, maar ik vind dat eerlijk gezegd een academische discussie. Als ik op straat praat over extreemrechts, iedereen begrijpt het. Ja. En dus vreest u ook dat, want ik neem aan, als u het over extreem rechts heeft, dan heeft u het over de partijen die nu de macht gaan vormen. Nou, zeker. En de PVV is natuurlijk daar een heel groot voorbeeld van. Is dat ook een partij waarvan u vreest dat zij geweld gaan gebruiken? Nou, dat denk ik niet. Maar dat is voor mij niet waar het om gaat. Ilja Leonard Pfeiffer, uitstekende schrijver, die heeft onlangs ook uitgelegd wat er in Italië gebeurt, waar hij woont. En hij zegt, het gaat sluipenderwijs. Met allemaal kleine stapjes wordt de democratie, de rechtsstaat, vrije media wordt afgebroken. Ja, dat beschrijft hij in zijn boek Hotel Europa, toch? Of Superba? Nou, dat gaat weer. Alcibiades heeft hij ook over, dat boek. Ja. Maar, is dat waar u voor vreest dan? Nou ja, dat is wel het gevaar. En elk klein stapje lijkt niet zoveel voor te stellen. En, en misschien is het verhogen van de BTW voor kunst en cultuur en kranten is misschien ook wel zo'n klein stapje. Ja, wat maakt dat nou uit? Maar het is wel, het zorgt dat mensen minder toegang tot evenwichtige vrije media hebben. Mm-hmm. Dus je kan dat, een heleboel kleine stapjes kunnen een heel groot gevaar veroorzaken. Ja, kan ik niet anders bedenken dan dat u het volkomen eens bent met de lijsttrekker van de fractie Renew, Valérie Hayet. Die vindt dat de VVD geen lid meer kan zijn van Renew vanwege de samenwerking met PVV. Ja, zij heeft denk ik terecht gezegd dat, zeker omdat we in maart met alle liberalen unaniem hebben afgesproken, we werken nooit en te nimmer, niet op Europees, maar ook niet op nationaal niveau, samen met extreem rechts. Ja. En de VVD heeft dat willens en wetens nu wel gedaan. Ja. En kijk, het gaat niet alleen maar direct om samenwerken met extreem rechts. Er zit iets heel belangrijks achter. Willen wij een vuist maken naar Poetin? Mm. Willen wij onze economie versterken? Willen wij verder met het tegengaan van klimaatverandering? Dan hebben wij een heel krachtig, eensgezind Europa nodig, waarin we gezamenlijk kunnen optreden. En we weten, Wilders heeft het letterlijk gezegd, hij wil Europa van binnenuit afbreken, dat niet lukt met samenwerken met extreem rechts. Vindt u dan dat VVD dan ook uit Renew zou moeten stappen? Of hoe kijkt u daarnaar? Uw partij zit ook bij Renew. Nou ja, de VVD heeft zich willens en wetens in een uitermate lastige positie gemanoeuvreerd. Mm-hmm. En ik heb allerlei liberale collega's uit de rest van Europa gesproken. Die zijn er allemaal ontzettend bezorgd over. Misschien heeft Valérie Hayer het ook wel bedoeld als een laatste waarschuwing van alsjeblieft VVD, ga deze stap niet zetten. Ja. En we gaan dat de dag nadat heel Europa gestemd heeft, op 10, 11 juni, gaan we dat met elkaar bespreken. Jullie gaan dat bespreken inderdaad. En u zei het net van ja, maar je moet ook met je vuist op tafel slaan. Gaat u 10 juni ook met de vuist op tafel slaan dan, wat dat betreft? Nee, ik zei over de BBB, met de vuist op tafel slaan in Brussel in geval... niet zo vaak heel veel zin heeft. Nu? Nee, kijk, wij gaan dat met misschien wel 100 liberalen met elkaar bespreken. Ja. En dan zien we hoe het gaat. U weet het toch wel al. Ik bedoel, dat hebben we ook in uw speech kunnen horen. Hoe u staat als het gaat om extreemrechts. Hoe u daar tegenover staat. U zegt, daar is absoluut geen samenwerking mee mogelijk. Met extreemrechts is absoluut geen samenwerking. En als dan een partner uit Renew, VVD in dit geval, die samenwerking wel aangaat, ja, dan is het toch tijd om met die vuist op tafel te slaan. Nou ja, kijk, de VVD heeft zich in deze positie gemanoeuvreerd. En wij gaan dat bespreken. En dan zullen we zien hoeveel liberalen daar inderdaad hele grote problemen mee hebben. Wat zou u nou willen? Nou ja, kijk, tot 6 juni zijn we op verkiezingscampagne. Ja, en de dus boodschap aan de kiezer... Houden we dan een gematigde toon? Nee, helemaal niet. Maar de boodschap aan de kiezer is wel... heb je nog een beetje liberaal gevoel in je lichaam... Dan weet je op welke partij je dus wel kan stemmen, namelijk D66. Ja. Want u had het in uw speech ook over de echte liberalen. Is VVD nog zijn zij dan de echte liberalen volgens u? Nou, niet meer, want ik vind liberalisme gaat om de waarde van het individu. Mm. En je gaat mensen niet wegzetten omdat ze tot een bepaalde groep horen. Nee, je beoordeelt ze op wie ze zijn als individu. Dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van de liberale waarde. Mm. En de PVV staat daar lijnrecht tegenover. En de VVD maakt het mogelijk dat we dadelijk een kabinet Wilders 1 krijgen. Maar u heeft nu in een aantal interviews eigenlijk niet gezegd wat u nou vindt van dat lidmaatschap van de VVD van Renew. U zegt steeds, ja, ik wacht tot de verkiezingen. Maar waar hangt het eigenlijk nog van af wat uw standpunt is? Wilt u de verkiezingen afwachten? Of waarom kunt u dat eigenlijk niet voor de verkiezingen zeggen wat u vindt? Nou, omdat deze vraag pas echt relevant is op het moment dat we met 100 liberalen samen zitten. Maar zij werken al samen met de PVV, dat is al een feit. Nou, in ieder geval zijn ze aan het formeren. En zoals het er nu naar uitziet, is gesloten. Zijn ze op 10 juni daar ook nog niet definitief uit. Maar waar wacht u nou op? Wat is nog een element waar u op wacht voordat u daar iets over kunt zeggen? Nou, uiteindelijk is dit een besluit van alle liberalen. En dus u wacht op de meerderheid? Ik zal als D66er absoluut zeggen wat ik vind van deze samenwerking. Maar je hebt een Europees proces met Europese fracties, waarbij je meer partijen hebt, waar je misschien net even wat minder mee hebt. Mm. Ik hoop dat door dit nu te agenderen, de Nederlandse kiezer, maar ook kiezers verder in Europa, zoveel mogelijk kiezen voor progressief-liberale partijen. Want dan hebben we een heel krachtig progressief-liberaal signaal. En ja, als de VVD één ding heeft gedaan, dan is het wel de eigen positie marginaliseren in Brussel. Goed, zullen we naar de thema's gaan? Ja, laten we naar het thema van vandaag gaan, de Europese markt. En daarvoor gaan we kort even dus naar jou, Joost, want jij hebt je daar helemaal in verdiept. Ja. Het gaat de laatste jaren vaker over Oekraïne, migratie, klimaat hoorden we ook net voorbij komen. Maar minder over de markt, hoe komt dat? Nou, zeker. Even rewind naar 10 jaar geleden. Ja? Toen ging Europa vooral over de markt. Politici hadden het over het belang van de markt en wat minder over de dreigingen internationaal van Rusland, China. En zelfs een van de meest pro-Europese partijen, D66, op dat moment zei bij monden van de toenmalige leider Alexander Pechtold eigenlijk niet dat hij nou enorm fan was op de vraag van de ongeëvenaarde Nienke de Zoete van Nieuwsuur. Je bent wel de grootste Europa-fan van Den Haag. Nou, niet fan, maar ik ben gedreven, misschien als idealist, omdat ik denk dat we moeten samenwerken op dit continent. Dat hoort nou helemaal bij deze eeuw waar de concurrentie in de wereld groter is. Maar ik ben ook pragmaticus. Ik zie gewoon dat we daar ons geld verdienen. Ja, geld verdienen, hè? Dus Europa als geldmachine eigenlijk. Ja, nou, zo is het ook begonnen. Dus ik ben nog even de archief ingedoken. 1951, Verdrag van Parijs. Daar is het eigenlijk begonnen. Europese gemeenschap van kolen en staal. Het verdrag daarvoor werd gesloten. En Dirk Sticker, oprichter van de VVD en op dat moment minister van Buitenlandse Zaken, vertelde op de radio het belang van Europa. Ik acht het van grote betekenis dat door de ondertekening van het verdrag thans zulk een belangrijke stap gezet is op de weg naar de schepping van één grote markt in Europa. Mijn streven als voorzitter van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking is er steeds op gericht geweest de liberalisatie van het Europese handelsverkeer te bevorderen. Elke stap op die weg gedaan vervult ons met vreugde. Meneer Gebrandi, hier zie u een klein beetje glimlachen. Ja, dit taalgebruik vind ik prachtig. Voorzitter. Dus er gingen allemaal gedachten door mijn hoofd. Ja. Nou, ik vond het leuk dat hij Alexander Pechtold aanhaalde. In dezelfde tijd zei hij ook van Europa is zo belangrijk dat in de toekomst de politiek leider van D66 in het Europees Parlement zal zitten. Ja, precies. En nabije toekomst of niet, zit ik me dan bijna af te vragen. Maar, want hoe zit het eigenlijk nu? Nou, het is dus iets verschoven. Hè. Tegenwoordig horen we veel meer over de dreiging uit Rusland, ook op andere gebieden, zoals defensie en buitenlands beleid, veel nauwer moeten samenwerken. Dus ook bij monden van iemand als premier Rutte. Mm-hmm. Die in het begin toch vooral zei, daar wordt het geld verdiend. En je hoort het ook bijvoorbeeld als je kijkt naar regeringsleiders als de Franse president Macron. Die benadrukt ook steeds meer het belang van strategische autonomie. Oftewel, we moeten minder afhankelijk worden van andere landen, mm-hmm, zoals China en de VS. En meer in Europa zelf gaan over grondstoffen die zeldzaam zijn of onze wapenindustrie. Dit komt mij bekend voor, dit heb ik net gehoord. Inderdaad. Maar meer strategische armie is minder handel internationaal daarbuiten misschien. Ja. Dus minder open dan het misschien eerder was. If you are dependent on one country, you can be put in a very tricky situation. So I think it's fair as a European to be very pushy for more autonomy. Dankjewel, Joost. De hoogste tijd om door te praten. Pushy autonomy. Dat klinkt ook een beetje... Okay. Niet zo pushy. Nee. Hoogste tijd om door te praten met Gerben-Jan Gebrandi, D66-lijsttrekker voor Europa. Nou hoorde ik u ook iets zeggen, hè, over Rusland en over Amerika en onze eigen verhoudingen daarmee. Hier hoorden we Macron zeggen, meer autonomie dus. Bent u het eens met de Franse president? Ja, absoluut. En Macron heeft nog veel meer gezegd. Hij heeft ook gezegd, laten we nou veel Europeeser denken. En niet in 27 kleine staatjes. Zelfs landen als Frankrijk en Duitsland zijn namelijk, ja, in het internationale vergelijking zijn ze gewoon klein. Maar met elkaar, met z'n 27e, zijn we een wereldmacht. En niet alleen een economische wereldmacht, maar dat moet natuurlijk ook een politieke wereldmacht worden. Maar hoe behoud je binnen die met z'n 27e je eigen autonomie dan? Ja, en dat is het interessante. Macron, president van Frankrijk, echt een groot Europees land, heeft gezegd, nationale autonomie is heel weinig meer waard. Maar Europese autonomie met elkaar kunnen we wel die vuist maken. Hè? Als het ware ga je als 27 kleine dwergjes op elkaar staan en dan ben je in één keer die reus. Ja, dat betekent ook dat je dus markten als China en Amerika en Rusland dan moet gaan uitsluiten. Daar ben je de afgelopen jaren te afhankelijk dan van geworden. Nou ja, dat heeft hij zeker niet gezegd. Want we zijn natuurlijk nog steeds ook bezig om hele verstandige handelsverdragen te sluiten. Ja. Bijvoorbeeld met Chili om lithium te krijgen. Maar ook andere handel. Dus en dat moet wel blijven? Uiteraard. Kijk, het is nooit zwart-wit. We hebben geconstateerd dat we veel te afhankelijk van Rusland en Poetin geworden zijn op het gebied van olie en gas. Mm-hmm. Hebben en we gemerkt, hè? Dat is een strategische fout geweest. Ja. Maar Europa heeft maar heel weinig eigen natuurlijke grondstoffen. Dus we zullen altijd afhankelijk zijn van anderen. Ja. Dus we zullen dat soort verdragen wel moeten blijven sluiten. Ja. Dit soort inzichten, hè? Als ik dan kijk naar het verleden, hebben we ons in het verleden dan te veel gefocust op geld verdienen en de markt en te weinig dus op dit soort elementen die u nu noemt? Nou, dit soort elementen hebben ook altijd wel op de achtergrond een rol gespeeld. Maar de bedreiging was minder groot. Ja, of waren we te naïef? Ja, het is een beetje een combinatie. Kijk, wat jammer is van Europa, dat de echte nodige maatregelen worden vaak pas genomen als het echt crisis is. Mm. Zo zijn we pas gezamenlijk gas gaan inkopen als het eigenlijk al te laat is. Toen echt het water al over de lippen stond. Ja. Is dit D66 ook een beetje aan te rekenen? Nee, absoluut niet. Want D66 was bijvoorbeeld 10 jaar geleden al voor een Europees leger. Ah. En nou, hadden we dat gedaan, dan had Poetin er nu heel anders voor gestaan. Mm. En wij zijn ook altijd voorstander geweest van een veel Europeesere kijk naar die interne markt. Naar die markt waar het geld uiteindelijk verdiend wordt. Mm. Want je ziet nu, en dat wordt de komende jaren een van de dominante thema's. Je ziet nu dat elk land nog nationaal naar die markt krijgt. Van de week stond nog in de krant dat Nederlandse spaarders veel minder rente krijgen dan bij Nederlandse banken dan in andere banken in Europa. Ja. Dat komt omdat die markt nog steeds niet werkt. Ja. Dus we moeten daar veel Europeeser naar kijken. We moeten vanuit Europa energieinfrastructuur aanleggen die grensoverschrijdend is. Hoge snelheidslijnen. Veel werk aan de winkel dus. Ja. En dat vergt dan misschien ook wel weer meer regels, of niet? Nee, absoluut niet. Het zit hem heel erg in vooruitkijken. Hmm. We begonnen met een quote van een oud-minister uit 1951. Bij sommige partijen heb ik nog wel het gevoel dat ze daar zijn blijven hangen. Ja. Maar wilt u nou meer of minder regels dan? Nee, we moeten altijd naar minder regels. Ja. Maar we hebben ook heel veel regels die volkomen terecht zijn. Dat we bijvoorbeeld veel meer energie moeten gaan besparen. Ik ben dolblij dat we dat Europees afdwingen. Ah. En gaat die strategische autonomie ons ook iets kosten? Want bijvoorbeeld u zegt samen met de VVD dat u voor open strategische autonomie bent. Dus een iets opener element. Iets meer handel met landen buiten Europa. Andere partijen, hè, meer op de linkerflank bijvoorbeeld, hebben het over strategische autonomie. Zonder dat woordje open. Wat voor kosten gaan daarmee gepaard? Nou, ik weet niet helemaal wat strategische autonomie hier, zonder dat het open is, wat dat betekent. Want, nou ja, als je meer... We moeten ook niet naïef zijn natuurlijk. Hè. Wij hebben handel nodig en we hebben gewoon grondstoffen nodig die in andere delen van de wereld uit de grond komen. Ja, maar wilt u dan iets minder handel om iets meer autonomie op te bouwen? Een eigen wapenindustrie in plaats van goedkoop importeren uit China, ik noem maar wat. Ja, ik geloof niet dat we goedkope wapens uit China kopen, maar wel een heleboel andere dingen. Kijk, we zijn ons de afgelopen jaren daar te weinig bewust van geweest. Tegelijkertijd moeten we ook realiseren dat de hele samenwerking van Europa begon met de gedachte, als we economisch vervlechten, dan worden we zo afhankelijk van elkaar dat we ook een veiliger wereld krijgen. En datzelfde zien we natuurlijk ook internationaal. Dus de internationale ontwikkeling om elkaar, of dat iedereen maar achter zijn eigen grenzen terugduikt, is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Moet niet te autonoom worden. Nou, nee. Ik vind dat de wereld is... Ik bedoel, iedereen heeft in zijn broekzak het nieuws van elk dorp, waar dan ook ter wereld. Je kan alles volgen. De wereld is een global village geworden. En dan is het ook helemaal niet erg om bepaalde afhankelijkheden te hebben, wederzijds. Alleen, je moet natuurlijk wel ontzettend oppassen dat je niet afhankelijk wordt van schurken als Poetin. Meneer Gerbrandy, u heeft overal een antwoord op. Ik vind dat eigenlijk wel grappig, want als ik dan terugkijk naar uw verleden, u bent ooit begonnen als medewerker, hè, achter de schermen bij D66. Dan zat u dus in de Tweede Kamerfractie. En dan werden de fracties wel eens verstoord, in 2003 nog wel eens, door tot irritatie ook van voorzitter Tom de Graaf. Laten we daar heel even naartoe gaan. De sfeer die hier verwoord. En dat niet wil zeggen dat daarmee de... Heeft iedereen na de vakantie andere toontjes genomen? Hè? Ja. Kort daarna bleek het volgende geluidsprobleem dat u moest gaan blussen, namelijk dit. Vanmiddag treedt hier over anderhalf uur Kane op en ik vrees dat ze hier nu geluidsrepetities gaan doen komende uur. Toen een andere zaal regelt die niet hier aan deze binnenring ligt. Daar word ik anders gek van. Ja, goedemorgen, Gerben Jan van D66. Wij zitten in de Marcus Bakkerzaal en wij zijn bang dat we dadelijk elkaar niet meer kunnen verstaan, doordat de geluidstesten van Kane al aan het beginnen zijn. Waarom moet u hier zo hard om lachen, heel kort? Nou ja, fantastisch hoe transparant D66 is. Ja, dat dit is gewoon waar. Allemaal uit te zenden is. Ja. Maar ik geloof dat ik tegen Tom de Graaf eerst zeg van, nou, Kane is een fantastische band. Misschien moeten we even gaan luisteren. Ja, wie weet. Dank u wel, Gerben-Jan Gerbrandy, lijsttrekker D66 voor het Europees Parlement. Als Kane de Tweede Kamervergadering niet had verstoord, dan hadden we waarschijnlijk wat anders gehoord. Praten. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. Iedere zaterdag geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Dit is het spel van het grootkapitaal. We moeten er gewoon niet elke keer intrappen. In goed ingelichte kring. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Met mij, Shazi Mourali. Je weet dat tegenwoordig embryo's al in de baarmoeder een CITO-toets moeten doen, hè? Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. 1 uur. 30 jaar geleden verscheen het album Grace van de Amerikaanse muzikant Jeff Buckley. En komend weekend wordt dat jubileum gevierd in Eindhoven. En speciaal daarvoor is meestergitarist Gary Lucas naar Nederland gekomen. En hij zit gewoon zometeen hier bij mij aan tafel. En wie weet speelt hij ook nog een stukje gitaar. Nu eerst goed nieuws voor de voormalige Catalaanse leider Carlos Puigdemont in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het Spaanse parlement heeft met een kleine meerderheid definitief ingestemd met de veelbesproken amnestiewet. Daarmee wordt onder andere amnestie verleend aan de separatisten die betrokken waren bij een onwettige poging in 2017 om Catalonië af te scheiden van de rest van Spanje. Contact met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, wat regelt die wet nou? Nou, dat de mensen die, wat je zei al, betrokken waren op een of andere manier bij het referendum dat illegaal was volgens de Spaanse overheid, of mensen die zich met de demonstraties hebben bezig gehouden, dat die niet vervolgd zullen worden, of dat rechtszaken die zijn begonnen tegen hun, dat die niet door zullen gaan, dat die afgebroken worden, en dat zij dus amnestie krijgen voor de mogelijke delicten die zij destijds hebben begaan. En dan hebben we het over, precies aantal is niet bekend, maar ongeveer 400 tot 500 mensen die, waarvan het grootste deel trouwens nog niet voor de rechter heeft gestaan, maar die dan vanaf nu, als dit wordt als dit in beweging komt, dat zij dan niet opgepakt kunnen worden of voor de rechter moeten verschijnen. En dat is dan goed nieuws voor Carles Puigdemont, de leider van die separatistenbeweging en de oud-minister-president van Catalonië. Zou die nou gelijk terugkomen, denk je? Ja, nee, hij moet toch echt nog afwachten. Bij hem zijn er ook twijfels. Hij is toen gevlucht. Andere politici, die zijn veroordeeld. Die hebben zelfs enkele jaren in de gevangenis gezeten totdat ze gratie kregen van premier Sanchez. Maar de rechters in zijn geval hebben ook twijfels. Oh, in meerdere gevallen trouwens. Het is nu aan de rechters die moeten gaan kijken. Oké, hoe is die amnestie toepasbaar op wie het niet? Maar Puigdemont wordt ook volgens voor delicten vervolgd. Zoals het misbruiken van overheidsgeld voor het referendum, waarvoor volgens de rechters of het OM die amnestie helemaal niet geldig is. Dus daar moet eerst over beraadslaagd worden. En dat kan nog echt enkele maanden duren, wordt ook gezegd. En pas als hij zeker weet dat hij niet het risico loopt opgepakt te worden op het moment dat hij in Spanje terugkeert, daarvoor moet het arrestatiebevel wat nu nog tegen hem ligt, dat moet verwijderd worden. Zolang hij daar niet zeker van is, zal hij zeker niet terugkeren, want hij wil niet in de gevangenis belanden in afwachting van een proces dat toch nog zou kunnen komen. Dus in zijn geval is het nog lang niet zeker. En hoe zou die wet, nu die er door is, dus worden ontvangen in Spanje? Want er was veel protest tegen de premier, dat die met die omstreden amnestiewet, eigenlijk dat die wet erdoor kwam. Ja, het land is enorm verdeeld geraakt daardoor. Sanchez kwam met deze wet als belofte aan de Catalaanse partijen. Die had hij nodig om vorig jaar na de verkiezingen, die hij nipt verloor van de conservatieven. Maar de conservatieven konden geen meerderheid vormen met andere partijen. Toen is Sanchez het geworden, mede dankzij de steun van de twee grootste Catalaanse partijen. En die belofte dat die amnestiewetten zou komen. Nou, daar het land stond op stelten. Ook vandaag, op het moment dat Sanchez in het parlement zijn stem uitbracht. Vanaf de oppositie hoorde je roepen: traidor, traidor, je bent een landverrader. En zo in grote delen van het land heerst dat idee ook een beetje. Maar juist bijvoorbeeld in Catalonië is de rust teruggekeerd. En bij de verkiezingen vorige maand hebben de Socialistische Partij van Sanchez heeft daar de verkiezingen gewonnen. Dus ja, het is een beetje tweeledig. Maar er zal de komende dagen nog heel veel rumoer zijn vanuit de conservatieve oppositie. Vanwege het goedkeuren van deze wet. Maar ja, het is met een parlementaire meerderheid gebeurd. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Door de aanhoudende hittegolf in India is het stroomverbruik in dat land recordhoog. Op sommige plaatsen ontstonden stroomtekorten. Airco's en ventilatoren draaien op volle toeren. Dat het nu zo heet is in India is uitzonderlijk, vertelt India-correspondent Lisa Dupuis. Sinds het vroege voorjaar wordt de ene na de andere hittegolf over het hele land afgekondigd. Ook in regio's aan de kust of regio's in het zuiden. Dat zijn gebieden waar ze niet zo het fenomeen hittegolf kennen. Nou, hier in Delhi hebben we eigenlijk elk jaar wel te maken met hittegolven in de zomer. Maar afgelopen dagen zagen we temperaturen van 50 graden. Op sommige meetstations ging het over de 50 graden Celsius. Dat is echt extreem. En dan blijft die hitte ook nog eens echt hangen in die grote steden, in dat beton en tussen die miljoenen mensen die hier wonen. Dus het is echt, het is best heftig. In New Delhi was het gisteren ruim 52 graden. En dat is ook een Indiaas record. Meteorologen vroegen zichzelf af of de meetapparatuur niet kapot was. Vanwege de hitte zijn scholen dicht. En de autoriteiten in New Delhi waarschuwen voor tekort aan water. Een gebouw van de Fontys Hogeschool in Eindhoven is vanmorgen korte tijd ontruimd geweest vanwege een steekincident. Een student kreeg volgens omstanders ruzie met een leraar die daarbij gewond raakte. Omroep Brabant-verslaggever Floortje Stijgenga sprak met studenten over het incident. Volgens verschillende studenten op de campus in Eindhoven zou het zijn gegaan om een incident tussen een man en een vrouwelijke docent. Dat gebeurde in het gebouw R13 op de campus en de vrouw zou daarbij in haar vinger zijn gestoken. Het gebouw werd ontruimd en de studenten moesten een tijdje buiten op de campus wachten. Kort daarna, rond 9:30, werd het gebouw weer vrijgegeven en mochten studenten weer naar binnen. En even later vertrokken ook de politieagenten weer van de campus. De politie is nog op zoek naar de verdachte, maar zegt wel dat het niet lijkt te gaan om een gerichte actie tegen de Eindhovense school. En ook bij een school in Venlo was vanmorgen een steekpartij. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de achtergrond daar in Venlo is verder niets bekend. De noodhulp over zee van Cyprus naar Gaza gaat door. Alleen kunnen de schepen niet worden gelost, omdat de drijvende noodpier voor de kust van Gaza nog niet is gerepareerd. Kandidaat-premier Schoof overlegt met leiders van de vier formerende partijen over een nieuw kabinet. En ook formateur Van Zwol vergadert mee. Het is de bedoeling dat het kabinet op 26 juni met de koning op het bordes staat. Het NOS-journaal. Tientallen fans van FC Utrecht zijn niet meer welkom in de Galgenwaard. Ze hebben een stadionverbod opgelegd gekregen na de rellen van zondag bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In het stadion werd met vuurwerk gegooid en buiten het stadion werd gevochten met de ME. En de club heeft nu samen met de politie 30 relschoppers inmiddels opgespoord, zegt sportverslaggever Ronald van Dam. Door het bestuderen van allerlei beelden die ze opgevraagd hebben en beschikbaar hebben. En er schijnen ook nog wel meer verboden aan te gaan komen. Maar ze hebben dus in ieder geval 30 al in beeld en die hebben een stadionverbod opgelegd gekregen. Eerder besloot de gemeente Utrecht, naar aanleiding van de rellen, dat bij de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen geen supporters aanwezig mogen zijn. FC Utrecht laat vandaag weten dat ze die maatregel toch wel wat ver vinden gaan, vertelt Van Dam. Daar leken ze eerst wel een beetje oké mee te zijn, maar nu waren ze vandaag in een verklaring op de website wel heel duidelijk dat ze dat buitenproportioneel vinden. Eigenaar Frans van Seumeren zei: ik voel me vreselijk in de steek gelaten door de gemeente en de burgemeester. Overigens heeft hij ook geen goed woord over het gedrag van de fans. En dat is ook wel een beetje zo. En ook mensen die niet bij die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zelf aanwezig waren, maar zich rond het stadion hadden misdragen, die hebben ook een stadionverbod gekregen. Dan naar Roland Garros. Daar wordt getennist. Een Nederlandse in actie, Arantxa Rus tegen Jelena Rybakina. Marcella Misker volgt het allemaal. Hoe staat Rus erbij? Nou, we hebben een klein half uurtje gespeeld. Ze speelt op het ena grootste baan, het koers Suzanne Lenglen. Onder gesloten dak, want het regende weer eens eventjes in Parijs, zoals eigenlijk al de hele week. Het gaat gelijk op. Het is 4-3 voor Rybakina, de speelster uit Kazachstan, geboren Russin. Maar Rus doet het goed, hoor. Zij is degene die breakpoints heeft gehad, 2 stuks, niet weten te benutten. Maar ze kan het power tennis van die Kazakse behoorlijk goed aan. Rybakina is toch nummer 4 van de wereld. Ze heeft ook al Wimbledon gewonnen 2 jaar terug. Hele goede speelster. Was wel voorafgaand aan Parijs ziek, dus helemaal in topvorm niet. Dus wellicht komen er wat kansen voor Arantxa Rus, die goed speelt dit toernooi. In de eerste ronde ook won van Grand Slam kampioene en voormalig nummer 1 Angelique Kerber. Ze is veterane met haar 33 jaar. Maar gravel is haar ondergrond. Spaanse coach, woont in Spanje. Dus wie weet kan ze hier toch wel wat moois neer gaan zetten. Het gaat in ieder geval heel gelijk op. Rus speelt ze uitstekend, kan goed bijblijven. Staat 4-3 achter en moet nu de service zien te houden. 1100 Rotterdammers moeten vandaag hun huis uit vanwege de ontmanteling van een vliegtuigbom. Dat is een bom uit de Tweede Wereldoorlog die niet ontploft is bij een Brits bombardement. Ligt op zo'n 8 meter diepte onder het oude huis van Jan Boyster, die op de bovenverdieping woonde. En Boyster kijkt vandaag met gemengde gevoelens naar die ontmantelingsoperatie, vertelt hij aan verslaggever Vincent van Rijn. Het is mixed feelings, want ja, het was toch het huis waar ik 20 jaar gewoond heb. En met heel veel plezier. En ik mis de buurt, want het is een hele leuke buurt die aan het verjongen is. Vindt u het nog spannend of hoe het vandaag afloopt? Het zou allemaal goed gaan, daar ga ik van uit. Maar het is toch spannend. En het is omdat ik iets ga doen. Ik ga die bom mogen laten ontploffen. Op de Maasvlakte op die knop mag drukken. En dan kicken. Grote boom. 11:01. Een mix van stapelwolken en zon. En in het oosten van het land enkele buien, lokaal met onweer en hagel. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond droog, behalve in Zeeland. Morgen buien en ongeveer 18 graden. Wijnand Zwaan van de ANWB Verkeersinformatie. Waar staat het vast? Het blijft druk in de oostelijke grensstreek vanwege een feestdag in Duitsland. Fronleichnam. Dus veel mensen komen deze kant op. En dat merken we dan vooral op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Elten en knooppunt Waterberg. 27 kilometer file met ruim een uur extra reistijd. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Elst en Andelst. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A73 is ook een drukke route richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg. 13 kilometer langzaam rijden met daar 20 minuten vertraging. En bezoekers aan de Roermondse outlet staan in de file op de N280 vanuit Duitsland. Tussen de grens en Roermond-Oost 3 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag. Eerst even een beetje kippenvel. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, lilac one, I feel unsteady. Dertig jaar geleden verscheen het legendarische album Grace van Jeff Buckley. Hier wordt er al een kleine bloemlezing uit. Titelnummer Grace is volgens het muziekblad Rolling Stone een van de 500 beste nummers ooit. En dat nummer werd geschreven door Jeff Buckley samen met meestergitarist Gary Lucas. En om het jubileum te vieren speelt Gary Lucas komend weekend op het Bridge Guitar Festival in Eindhoven. En vandaag zit hij hier bij mij in de studio. Goedemiddag, welkom. Oh, my pleasure to be here, Natasha. En ook hier aan tafel zit Radio Radio 2-collega Emily de Wild. Groot liefhebber, hè? Ja, enorm. Ja. Enorm. Ik ben enorm ook aan het fangirlen nu. Ben je nu aan het fangirlen? Wat gebeurt er bij je? Met Sweaty Hands. Right? Kijk, die plaat is magisch. Die plaat is mythisch. Ja. Grace van Jeff Buckley. Gewoon het hele album. Mm. En Gary heeft Mojo Pin en Grace, dus twee iconische tracks van dat album, heeft hij meegeschreven. Even voor de luisteraar die het helemaal verloren heeft, eventjes ergens anders was. Wie was Jeff Buckley? Jeff Buckley was een buitengewoon extreem goede zanger. Ja. Een buitengewoon goede gitarist. Die eigenlijk de muziekwereld zoals wij die kennen heeft veranderd. In begin jaren 90. Mm-hmm. Dus in 94 is zijn album uitgekomen. En ja, hij kan van klein fluisterend zingen naar keihard krijsen. Iets wat niemand eigenlijk deed op zo'n manier. En hem ook niet helemaal goed na kan doen. Want hij is gewoon zo'n goede zanger. Alle liedjes die hij maakt, geloof je ook meteen. Supergevoelige jongen. Hij heeft bands geïnspireerd als Radiohead, als Muse, als Coldplay. Adele die luistert naar hem. Ja, dit is... Hij is veel te jong overleden, maar legendarisch. Ik zie Gary Lucas hier knikken. Welcome, by the way. Good to have you. Hey, now, you just saw the passion with Emily. Yeah? She's like, oh my God. Everything this guy made, he's wonderful. Yeah. Emily told us a little bit about Jeff Buckley. How did you two meet? This is a good story. A good friend of mine who's no longer with us, Hal Wilner, who was a producer in New York, called me one day in 1991 and said, I'm going to do a tribute to Tim Buckley. This is Jeff's father. Mm-hmm. And I said, I love Tim Buckley. I was a fan, you know. Also I bought a legend, his record. Yeah. And I'd love you to be part of it. So, but also, his son Jeff has contacted us, and I think you guys would be really good together. Now, this may have been Jeff's idea. I never asked him. It's possible, but he was a Beefheart fan, because when I went down to play at the church where we did this in Brooklyn, mm-hmm. St. Anne's, Jeff was observing me. This was in the 90s, beginning 90s. Yeah, 1991, in the spring. Yeah. So I was packing my guitar up. I had finished with the singer I was working with at the time. And this young man stepped forward. And right away I said, this has to be Jeff Buckley, because he was the spitting image of his dad, but albeit a younger version. And he was rolling his eyes and popping his eyes. And he said to me, Gary Lucas, I love your guitar playing. I loved you with Captain Beefheart. And I just heard you out there in the church. Mm. I want to work with you. Yeah. And so I was like thrilled. I said, okay, come on over tomorrow. Let's do something. Let's do something. And I was working with him. It was a dream. He was absolutely the most musically gifted and talented young collaborator or at any age collaborator I've ever experienced working with. He died very young. Yes. It's really tragic. Mm. He was only 30, I think. Yeah. Emily, daar hangt een mysterie wel rond de dood, hè, van Jeff Buckley. Wat is daarmee? Nou, hij was eigenlijk bezig met nieuwe muziek te maken. Volgens mij was dat in Memphis. Mm-hmm. En toen is hij op een zonnige dag is hij gaan zwemmen met al zijn kleren aan. En hij is verdronken in een zijtak van de Mississippi. Ja, hij had zelfs zijn laarzen nog aan. Het is niet helemaal duidelijk wat er nou is gebeurd daar. Er wordt toch wel vaak ontkracht dat het misschien een zelfdoding zou zijn. Mm-hmm. Maar we weten het niet zeker. Maar ja, het heeft wel zijn mythe vergroot natuurlijk, dat hij ook nog eens zo jong is overleden. Ja, ja. What do you miss the most about him? Well, he was really, in so far as a collaborator, mm-hmm. I totally trusted his musical ability, insofar as I could give him a finished instrumental that I composed on the guitar with all of the riffs and the harmonic structure, and he would come back with a perfect melody and a lyric to fit the music like a glove. There was no effort involved in this. I mean, it was a mutual respect and love and a give and a take. Yeah, but have you ever met another musician like this? Well, there's a young fellow I'm working with on Saturday night who's pretty darn good, uh-huh. A Dutch musician named Peter Willems, yeah. Who's also a Buckley fan. I mean, I've encountered some great collaborators. This is true. Yeah, you were talking about Beefheart, Captain Beefheart. Yes. There are a lot of famous musicians you play together with. Lou Reed as well. Yes. DJ Spooky, Chris Cornell. But we're talking about Jeff Buckley now, right now. They're all different musicians. Yeah. What is the one thing that makes them tick? I think that they, all the people that I've been blessed to work with, had a real soul. There was like an integrity and a spirit behind the collaboration that was authentic. And I think in all modesty, I kind of tried to bring out the best. Yeah. In all of these people. You try to bring out the best in all these people. Yeah. What about your best? Well, I'm good at about 50. Don't be so modest. I don't know. Let's see. No, at last count, and I have about another 5 or 6 or 7, 8 in the can, mm-hmm. or that are in different stages of completion. I just try to like come up with something that will astonish people and make them, think that, it feels something real that's authentic. I try and just raise the temperature in the room when I play. Oh, okay. We'll see about that, the temperature. Hoe gaat het met jouw temperatuur? Ja, pretty hard right now. Okay, well, I've done my work here. Okay, easy. I want to talk about, Emily, ik wil het heel even met je hebben over iets grappigs. Een gek verhaal eigenlijk. Een gele Stratocaster. Wat is daarmee aan de hand? Nou, Buckley, arme jongen, is naar New York gegaan om daar muziek te maken. Ja. Probleem, hij had alleen helemaal geen gitaar. Aha. En toen is hij in contact gekomen, I think it was Janine Nichols, right? Yes. Volgens mij was zij de muzikale boeker van SNL, van Saturday Night Live. En die zei, jongen, ik heb nog wel een gitaar voor je, gewoon een Fender. En pak die maar. Aha. Maar daar heeft hij dus het hele album Grace mee opgenomen. Dus hij zei tegen haar, ja, ik kan hem nu niet teruggeven. We zitten in the middle of recording, dus we kunnen niet... Ik heb deze gewoon nodig. Hij speelt lekker. En het werd het Buckley-geluid vervolgens, die gitaar. Ja. En ze heeft hem dus, het is zo tragisch, ze heeft hem dus pas teruggekregen. Toen stond die gitaar naast zijn urn, toen hij overleed. En toen is ze dus op een gegeven moment, die Janine is in geldnood gekomen en die heeft die gitaar verkocht. Wat natuurlijk, eigenlijk wil je zo'n ding niet verkopen. Ja, nee, maar weet niet. Je wie hem heeft? Nou? De zanger van Muse. Matthew Bellamy heeft de gitaar van... he's got the I know the story. I know that Jeff needed a guitar. Yeah. Because when he came to New York, he didn't really bring anything with him. And he got this yellow Stratocaster. Janine gave him this beautiful Telecaster. Yeah. And when he died, I remember I played a tribute back in the church. Yeah. And there was his ashes in an urn on the stage. Yeah. And the Telecaster in a guitar stand standing there. He was very attached to this guitar. Yeah. How attached are you to your guitar? Well, I'm pretty attached. This thing I brought with me is from 1941. Yeah. Oh, wow. And it's older than me. 1941? Uh-huh. This is gewoon een bijna vooroorlogse guitar. And I played this guitar, I got this guitar in New York about 88, when I was seriously, I'm going to go into music full time. So I got this thing, and I'm still playing it. So that's how attached I am. Yeah. I've taken it all over the world. I played this in at least 40 countries. And it looks pretty beat up, but I think it looks better and better. Moet je hem even beschrijven, Emily. Wat zie je? Yeah, yeah, yeah, it's got a lot of dings on it. Het is een Gibson, toch? And cracks. It's been worked on by some great... Fender is het. Oh, yeah. Fender. It's a Gibson. It's a Gibson. Sorry. Gibson, yeah. It says only a Gibson is good enough on the headstock. I don't know about that, but they're pretty good. I agree with you. Really... As a Gibbs, my name is Gibbs. I agree with you. Oh, really? Okay. Well, there you go. Very good. You're going to play for us, huh? On this guitar? Yes. What are you going to do? Okay, I'm going to do the original instrumental that I gave Jeff that became our song Grace, okay? Mm-hmm. And when I gave it to him, I had... only a placeholder title, Rise Up to Be. I was trying to encourage Jeff, like, rise up to be, join my band. Yeah, you want you will be the singer of your dreams. I was like trying to vibe him. Tried to sway him. Yeah. All right, so here we go. This is what I gave him. Mm-hmm. Murder the guitar, you know. Please don't murder the guitar. No, it sounds so good. Wait a second. But that's, I get very emotionally wrapped up in the music, you know. Yeah. And I think that sometimes I think of Jeff. You do? You know, yeah. I mean, I try to invoke his spirit whenever I play. And I'm always, ever since really we worked together, I'd be talking about him and playing the music and trying to tell people about him, so it's always a joy for me to be able to do that. And that people still appreciate it and that they're new people finding out about it is a, you know, wonderful thing. Ah, je kan really, really... Ik weet niet hoe ik dat in het Engels kan zeggen, maar dat gevoel komt wel echt toch, Emma? Dit is het gewoon. Ga jij trouwens nog wat draaien van Jeff Buckley ik ga vanavond in jouw programma? Ja, ik denk tussen 7 en 8, I'm gonna play Grace tonight. Just, I'm gonna probably knip a little finger. You know, hoe noem je dat? I'm gonna part of it. Don't say that, Emily. Gary, you're gonna play in Eindhoven at the Bridge Festival. What can we expect? Well, we're going to do a set that's heavily involved in the music that I'm known for with Jeff. So that would be songs such as Mojo Pin and Grace, which were the first two songs on the Grace album. We'll also do, I'm sure, a version of Hallelujah. Actually, Peter does a really good solo version of this. And then there's some songs. I wrote actually about a dozen songs with Jeff. And some are on an album called Songs to No One. Okay. So there'll be something from that. And then we're also going to do a couple of Captain Beefheart numbers. Of course. We have to. You have to, Because there's a connection and, you know, people love to hear that, especially Holland was probably... I think they want this. The Beefheart number one fan base in the universe. Very good, very good. Gary Lucas, thank you so much. My pleasure. And have a lot of fun. And also, thank you well, Radio 2 DJ Emily de Wild. Very welcome. Yes. Okay, we gaan naar Bureau Buitenland. Daar zitten ze klaar. Wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur op deze zender. Tot dan. Dag. BNN VARA. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl.